El ele tutmuş gidiyor dağdaşlar, le le le dağdaşlar, le le le dağdaşlar. Yaralarım ağır gelir kardeşler, le le le kardeşler. Ey ağalar ben vuruldum yürekten, le le le yürekten, le le le yürekten. Vuruldum da dilden dile duyuldum, le le le duyuldum, le le le benim yarim gece gezer bostanı, le le le bostanı. Hanım kızlar güzel okur destanı, le le le destanı, le le destanı. Hanım kızlar güzel okur destanı, le le le destanı, le le le destanı.